szalony styl, baby, samej skład. Tak, właśnie tak, właśnie tak. Aha. Zioma, całym tłumem rusza. Masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez hitu, styl hurtownia hitów. Zioma, całym tłumem rusza. Masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez hitu, styl hurtownia hitów. Zioma, zapraszam na występ. Już rozstawili cały sam system. Brawa, to Kielce i Warszawa. Cisza przed burzą jak projekt postawa. DJ ma miejscówkę wyżej, ma winyl, ma dziewczyny, ma driny. MC jest najgorętszy, rusza tłumem za bardzo dobrą sumę, yo. Bitches, każda z nich chce widzieć, potem w hotelu je dokładnie policzysz. Wariat, to nie antykwariat, bo zaśnie przy tobie lat 19. Zioma, całym tłumem rusza, masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez hitu, styl hurtownia hitów. Zioma, całym tłumem rusza, masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez hitu, styl hurtownia hitów. Bibo, z podwójną siłą go smażę, stojąc tuż przy barze. B-boy w miejscu nie stoi, ma wymiatać. Pozdrawiam b-boy. Driny, to jest to co sączymy. Mamy w planach je sączyć do rana. Forsa, to jest to co zgorsza. Tak porusza się nasz szalony orszak. Nalej, pijmy po szklanie całej. Patrzmy po biustach i po lizakach w ustach. Płyńmy, każdy z nas jest inny. Bez kitu, po tej hurtowni hitów. Zioma, całym tłumem rusza. Masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez kitu, styl hurtownia hitów. Zioma, całym tłumem rusza. Masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez kitu, styl hurtownia hitów. Strobo, czuję się bansowo, czuję basy. Czuję za sobą, mam hajni. Są ze mną raperzy, fajni producenci. Dobry pan siwo się święci. Browar, miękki twardy towar. W nosie i w płucach ziomby pobudza. Cygaria, każdy ziomie jaja. Tak aż do przesady, łamiemy zasady. Cyka, pewnie słyszysz jak cyka. W najebkach nasz skład to pierwsza liga. Kamej, po tej stronie samej bez kitu. Witam w hurtowni hitów. Zioma, całym tłumem rusza. Masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez hitu, styl hurtownia hitów. Zioma, całym tłumem rusza. Masz na wzórza, pan wymusza. Kamer, po tej stronie same. Bez hitu, styl hurtownia hitów. We'll be right back.